Haben Herden ne Gromanen, fürs Kies, fürs Ghetto. Ja, ma Hande ne Blomanen, fürs Arschfuck sie umlob. Bad gute Herr an den Top. Ja, Adrien uns die Foto, der ist der Fock. Mantle her po en Kostung, gib vor Tox her und vor Glocks. Und viele Ficken vor Brot. Stärchen die ganze Schoko, mir aus der Fremden alle vor Hock. Fallen Fela Schöbara, Summer Heavy Schöbara. Som Lisa, wie Schöpo alt, wie Beckner Sandy Sahara. Will die Kohlen in ihr Fahrer. Jag här på min gata. Vi får en månad betala lönar. Man kör på gud, det blir fara. Fucka Ninje och svarar. Vi dubbla para på stavar. Flex finns, kom hit bara. Jag svär på gud, det skön vara. Hey, jag svär på gud, ingen saga. Folk här som utvala. De toppar några min kissar. Och munnen slutar ej tala. Lilla Eurobrand, vi är klara. Stå i vägen, gubben, du skadas. Bara rush, lite hash på det. Och två tramadol skada. Livet här, berg och dalbana. Chappa stash, alla här radas. Det är hårda tak på alla ni. Tills någon av er börjar tala. Sjola som dan en bra vana. Du kallar mig sick med kala. Jag håller mig till Luleland. Men bröderna de bara spallar. Men här det bara stila. Shoutout kort och Torina. Mannen shoot i hela liga mina. Bröder röker bara lilla. Många grabbar trix i att giga. Åtta perser två bilar. Allting är de får skina. Hela allihopa går gila. Jag joinar som NATO. Om jag känner lukten av beef, jag käkar det som en batos. Alla kan det här i geris. Om du drar in på krig 25 peja, annars 27 en knackning. Fredagar kallas payday. Och jag har allt från det bruna till det vita som MJ. Vem vill ha sig? Nej, den där var och baby. 2018, det är K27 och Andre. Baxa dina kakor och min mage körar. Har jagat pengarna tills fötterna de lökar. Om musiken ska få pengarna och duscha. Har 20 shot så de är inte till att klunka. Men här det bara stila. Shoutout kort och Torina. Mannen shoot i hela liga mina. Bröder röker bara lilla. Många grabbar trivs i att giga. 8 perser, 2 bilar. Allting är de får skina. Hela allihopa går vila.